أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربم göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Rabben eftah bil hayr vaktim bil hayr. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayr. Rabbim güzellikle, hayırla, iyilikle aç, hayırla sonlandır. Rabbim kolaylaştır, güçleştirme. Rabbim hayırlısı ile tamamla. Biz hazza ve çıkara değil, hayra talip olduk. Sen talip olduğumuz hayrı bize yağdır. Amin. Amin. Değerli Kur'an dostları, bugün tefsir dersimiz Tahrim suresi ile devam edecek. 178. dersimiz olan bu dersimizde Mushaf'ta 66. sırada bulunan Tahrim dersine geçmeden evvel, Tahrim suresinin tefsirine başlamadan evvel kısa bir girizgah yapmak, kısa bir ön söz kabilinden açıklama yapmak isterim surenin adı, zamanı ve konusu üzerine. Surenin adı haram kılmak, haram saymak manasına geliyor. Adını ilk ayetinden alıyor. Ya eyyuhen nebi lima tuharrimu ma ahallallahu lek. Ayeti kerimesi, daha doğrusu ilk ayetin bir bölümü, bir cümlesi olan bu cümleden alıyor. Yine sureye ilk bölümünün konusundan dolayı Peygamber Suresi adı da verilmiş. Sure Medeni, yani Medine'de nazil olmuş. Sureyi oluşturan üç pasaj arasında da konu bütünlüğü var. Yani bu pasajlar birbirinden kopuk değil. Dolayısıyla biz sureyi bir bütün olarak, yani parçalanmaksızın nazil olduğunu kabul etmek durumundayız. Bazı sureler malumunuz iki, hatta üç ayrı bölümde, hatta daha fazla bölümde nazil olmuş olabiliyor. Hatta bu nüzul bir kısmı Medine, bir kısmı Mekke, çok ender de olsa olabiliyor. Ama bu sure kendi iç bütünlüğü açısından, muhteva açısından baktığımızda yekpare bir bütünlük temsil ediyor. Tarihini tespit etmek zor surenin. Tabii ki tam olarak, yıl olarak tespit etmek zor. Yemin kefaretine dair ikinci ayet, Maide suresinin 89. ayetine atıf. En azından bendeniz böyle düşünüyorum. Bu durumda bu surenin Maide'den sonra nazil olduğunu düşünmemiz gerekir. Hazreti Osman tertibinde, yani Hazreti Osman'ın iniş sıralamasında sure hücuratın arkasına yerleştirilmiş. Bütün bunlardan çıkan sonuç şu. Bu sure, Tahrim suresi, muhtemelen hicretin 8. yılında nazil olmuş olmalıdır ki, ilk pasajındaki olayın kahramanlarından biri olan Hazreti Mâriye de bize aslında bir parça bu tarihi doğrular bir delil olarak görünüyor. Surenin amacı açık. Model inşası. Yani gerek Hazreti Peygamber'i, gerek yakın çevresini inşa ederek İslam ümmetine bir model sunmak. Daha doğrusu modeller sunmak. Model inşası vahyin ana amaçlarından biri. Çünkü vahiy ilk muhatabı olan Hazreti Peygamber'i üsvetün hasenetün güzel örnek olarak takdim eder. Nebiye örneklik misyonu hatırlatılır bu surede. Ama çok daha önemlisi bu surenin bize verdiği müthiş bir ders vardır ki o da Hazreti Peygamber ilahi gözetim altındadır kanaatine ulaştırır bizi. Bir ve ikinci ayetleri şöyle derinliğine okuduğumuzda bu sonuca ulaşırız. Allah Resulü Allah'ın çok özel gözetimi altındadır. Bu tür uyarıların açık göstergesi şudur ki surede biraz sonra tefsir edeceğiz o uyarıları. Allah Resulüne bir uyarı var. Yani Allah'ın sana helal kıldığını, ey peygamber, sen kendine haram kılıyorsun uyarısına muhatap oluyor Allah Resulü. Bu tip uyarıların bize verdiği müthiş bir sonuç var. O da şu. Hayatının geri kalan kısmı Allah Resulü'nün vahyin ve Allah'ın onayından geçmiştir. Eğer vahiy onaylamadığı bir şey varsa, Allah Resulü'nün hayatında Rabbimizin onaylamadığı bir şey varsa, Rabbimiz vahiy ile onu açık ediyor. Oraya direkt müdahalede bulunuyor. Burada olduğu gibi. Tahrim suresinin ilk pasajında olduğu gibi. O zaman buradan ne çıkıyor? Buradan açıkça şu çıkıyor. Eğer vahiy müdahale etmemişse Allah Resulü'nün geri kalan hayatının tamamı onaydan geçmiştir. İlahi tasdik almıştır diyebiliyoruz gönül rahatlığıyla. Özel hayat mefhumu en dar sınırlarına çekiliyor bu surede. Tabii ki Allah Resulü için. Efendimizin özel hayatı neredeyse yok gibi. Öyle ki vahiy onun hayatının üstüne çok özel bir ayna tutuyor. Tüm zamanlara bu aynadan onun ömrünü yansıtıyor. Onun yüreğini bile gösteriyor bu ayna. Onun gizlisini saklısını açığa vuruyor. Hatta onun duyulmasından hoşlanmadığı şeyleri bile vahiy açığa vuruyor. Dolayısıyla bize o her şeyiyle bir model olarak takdim ediliyor. Bir şey daha var. Resulullah'ın Kur'an'ın inişine, yani Kur'an'a hiçbir dahlinin olmadığına dair başka hiçbir delil olmasa eğer, değerli Kur'an dostları, inanınız bu ayetler yeterdi. Yeter de artardı bile. Onun gizlisi saklısı yoktur. Biz neticeten bunu anlıyoruz. Yine Hazreti Peygamber'in evi üzerinden Müslüman aile inşa ediliyor. Yine bu surenin bize verdiği bir başka ders şu. Makbul iyi, yatan iyi değildir. Kötüyle savaşan iyidir. 9. ayetinden biz bunu anlıyoruz. Ama sure muhteşem bir finalle bitiyor. 4 model sunuyor. İkisi örnek, ikisi ibret. Yani iki örnek ibreti alem için sunuluyor. Nuh ve Lut peygamberin eşleri. İki örnek de numune-i imtisal için sunuluyor. Hazreti Meryem ve Firavun'un eşi Asiye. Aslında Nuh ve Lut peygamberin eşleri üzerinden müthiş bir mesaj var. Şahsen ben bunu alıyorum. Zımnen şunu diyor. İyinin yakını olmak, iyi olmanın garantisi değildir. Nuh peygamber gibi, Lut peygamber gibi iki peygamberin eşi olabilir. Onlarla aynı yatağı, aynı yastığı paylaşmış olabilir. Fakat bu onlar için iyi olmanın garantisi olmadı. Ey insanlar, babam hocaydı, dedem hafızdı, kardeşim müftüydü, amcam alimdi vesair diyerek kendisini bir yere koymaya çalışanlar. Bundan ibret alın. İyinin yakını olmak iyi olmanın garantisi değil. Siz iyi misiniz? Onu söyleyin. İşte bu. Ve son iki örnek, numune-i imtisal, Firavun'un karısı Asiye ve Hazreti Meryem. İyi modeller. Onları da model olarak sunuyor. Öncelikle ilk muhataplara, hatta belki Allah Resulü'nün evine, hane halkına ama tabii ki tüm zamanlara, hepimize. Bu girizgahın ardından sureyi tefsire geçebilirim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك سن أي peygamber sen ey peygamberler ailesinin ferdi eşlerinden bazılarının rızasını kazanmak için, gönlünü almak için, onların hatırını yapmak için, neden Allah'ın helal kıldığı şeyi kendine haram ediyorsun? Burada bir uyarı, belki bir ileri adım daha atarsak bir azar varmış gibi. Uyarı olduğu hiç kuşkusuz. Peki bu uyarının sebebi, tarihsel bir sebebi olmalı. Nedir sebep? Sebebin nüzulü tek değil. Bize kadar gelen rivayetler üç farklı olay veriyorlar. Bu ayetlerin iniş nedenine ilişkin. Hazreti Peygamber'in muhtemelen Hicri 8. yılda bir ay süreyle eşlerinden ayrı kalacağına yemin etmesi üzerine nazil oluyor bu ayetler. Yani eşleriyle, eşlerinden hiçbiriyle birlikte olmayacağına dair yemin ediyor Allah Resulü. Peki bu yeminin amacı ne? Ya daha doğrusu yeminin arkasında yatan gerekçe ne diye sorulduğunda işte orada üç ayrı rivayet görüyoruz. Birincisi, Hazreti Peygamber eşi Zeynep binti Cahş'ın dairesinde bir bal şerbeti içiyor. Allah Resulü'nün adetidir. Güneş batıya meylettiğinde ortalık serinleyip de hava tatlandığında eşlerini teker teker hanelerinde ziyaret ederlerdi. Yani akşam üzeri, ikindi sonrası. Onların hanelerinde 5-10 dakika oturur takriben. Onlarla hasbihal eder, gönüllerini alır. Ve daha sonra diğer eşinin hanesine geçerdi. İşte bu sırada Hazreti Zeynep'in, Zeynep binti Cahş'ın odasına girmişti. Ve Hazreti Zeynep de Resulullah'ın çok sevdiğini bildiği bal şerbeti ikram etmişti ona. Bu şerbeti içtikten sonra da Allah Resulü Hazreti Hafsa'nın odasına girdi. Ama Hazreti Zeynep'in odasında her zamankinden mutat olandan daha fazla kalınca diğer eşlerden bazıları herhalde gayrete gelmiş olacaklar ki Hazreti Hafsa ile Hazreti Aişe, rivayetlerin bildirdiği iki ortak isim bu, baş başa vererek bir şaka yapalım dediler. Yani tabii belki bu şakanın arkasında da onların eşlik gayretleri yatıyordu. Bu şaka Allah Resulü'nün en hassas olduğu bir konuda yapılacaktı. Hazreti Peygamber Hafsa'nın odasına girdiğinde "Ya Resulallah," yüzünü ekşiterek "Megafir mi yedin?" diye tepki gösterdi. Megafir bölgede yiyen ya da suyunu içenin ağzında hoş olmayan bir koku bırakan, başkasını rahatsız eden bir koku bırakan bir bitki. Allah Resulü'nün en hassas olduğu nokta bu. Allah Resulü hiç kimseyi rahatsız etmek istemez. Ve bu nedenle de soğan sarımsak yiyen mescidimize gelmesin buyurur. Ve bu nedenle de Allah Resulü belki dünyada ağız ve diş bakımı açısından kendisiyle kimsenin boy ölçüşemeyeceği hassasiyette biridir. Onun diş fırçalaması, misvak kullanma alışkanlığını biz biliyoruz. Hatta onun bu alışkanlığı bu ümmete bir sünnet olarak bıraktığını da biliyoruz. لَوْ لَمْ اَشُقُّ عَلَى اُمَّتِي لَاَمَرْتُ بِالسِّوَاكِ Eğer ben ümmetimin üzerine zor gelmeyeceğini bilseydim, meşakkat olmayacağını bilseydim, her vaktin, her beş vakitte misvakı, yani her beş vaktin abdestinde, böyle anlamamız lazım, misvak, yani diş fırçalamayı onlara şart koşardım buyurmuştu. Bu hassasiyette olan Allah Resulüne böyle bir şey söyleyince tabii ki Resulullah olağanüstü hassas olduğu bu konuda kendisine gösterilen tepkiye şu cevabı verir. Bir daha içmeyeceğim. Yani Zeynep'in odasında bal şerbeti içmiştim demek ki bal yapan arılar megafir çiçeğinden almışlar balını. Yani böyle bir yorum çıkıyor ortaya. Bu yorumu Hazreti Hafsa'nın ya da Hazreti Ayşe'nin Resulullah'a yaptığı da söylenir. Onun yanından çıkıp Hazreti Ayşe'nin yanına girince Resulullah yine aynı tepkiyle karşılaştı. Ya Resulallah megafir mi yedin? Veya megafir suyu mu içtin? Hayır deyince Zeynep'in yanında bal şerbeti içmiştim. İşte onun üzerine Allah Resulü yemin eder. Bir daha der, içmeyeceğim. Belki biraz amaç da budur bu şakadan, bilemiyoruz. Ve bunu bir daha kimseye söyleme diye de tembih eder. Bir rivayet böyle. Tabii söyleme diye tembih ettiği eşi, muhtemelen Hazreti Hafsa, arkadaşı Hazreti Aişe'ye açar, söyler. Ve ayette zaten müteakip ayet, üçüncü ayet de bunun üzerine. İkinci nüzul rivayeti, Hazreti Hafsa'nın odasında Allah Resulü önce kendisine hediye edilen biri iken, daha sonra eşi olan ve tabii ki çocuğu İbrahim'in, küçük İbrahim bin Muhammed'in annesi olan Mısırlı Hazreti Mariye ile birlikte olur. Hazreti Mariye'nin hanesi mescidin etrafındaki odalarda değil, daha geride, hatta Medine'nin kıyı semtlerinden birindedir. Orada kardeşiyle birlikte kalmaktadır. Ve Allah Resulü Mariye'yi her zaman sık gidip ziyaret edemediği için Hazreti Mariye ara sıra Allah Resulü'nün diğer eşlerinin evine, hanesine gelmektedir. Ve o gün boş olan Hazreti Hafsa'nın hanesinde Allah Resulü eşi Mariye ile birlikte olur. Ve Hazreti Hafsa buna muttali olunca tepki gösterir. Yani bir tür eş kıskançlığı krizi tutar. Ve bu tepki üzerine Allah Resulü bir daha böyle yapmayacağına dair yemin eder. Bu da çok gizli bir hadisedir. Kimsenin açıklanmaması halinde bilemeyeceği bir hadisedir. Ama Rabbimiz bunu da vahyin içine alır. İkinci sebebi nüzul budur. Tabii kimseye söylememesi tembihlenir ama Hazreti Hafsa yine de bunu arkadaşına iletir. Üçüncü rivayet daha farklı. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in kendisinden sonra liderliğe geçeceğine dair bir imada bulunur Allah Resulü bu rivayete göre. Yine Hazreti Hafsa'ya. Hazreti Hafsa da kendisine söylenmemesine rağmen hemen gider ve arkadaşı Hazreti Aişe'ye durumu açıklar. Resulullah'ın eşleri arasında şöyle bir öbeklenme olduğunu bir bilgi olarak vermek durumundayım. Hazreti Aişe'nin başını çektiği bir grup, Hazreti Zeynep'in başını çektiği bir başka grup. Yani iki gruptur Hazreti Peygamber'in eşleri. Adeta iki rakip grup gibi de diyebiliriz. Tabii ki bu rekabet öyle kırıcı, yıkıcı olmamıştır ama tatlı bir rekabet diyebiliriz buna eşleri arasındaki. İşte bu üç rivayet. Üçünde de ortak nokta verilen bir sır vardır. Allah Resulü'nün helal bir şeyi bir daha yapmayacağına dair, kendine haram kıldığına dair yemini vardır. Ve tabii bunun arkasından Allah Resulü'nün kimseye deme diye sır emanet ettiği eşinin de gidip ortağına bunu açıklaması vardır. Bunların hepsinde de ortak müşterek nokta budur. Hazreti Peygamber yemin etti. Fakat Hazreti Peygamber'in yemin etmesi bir helali haram kılmadı. Peygamber olduğu halde. Kendisine dahi bir helali haram kılamayacağı ifade buyuruldu. Öncelikle eşyada asıl olanın mübahlık olduğunu söyleyelim. El asıl fil eşya ibahatun. Bir şeyin helalliğine delil aranmaz. Eğer yasak değilse helal demektir. Haram değilse helal demektir. İslam fıkıh usulünde usul kaidesi budur. Bu kaide de yine Kur'an'dan çıkarılmıştır. Çünkü Kur'an açıkça der ki: "Kul men harrama zinetallahi lati ahraca li'ibadi." De ki: "Allah'ın kulları için çıkardığı, yarattığı, var ettiği güzellikleri haram kılacak kimmiş bakayım? Göster bana onu." Açıktır. Yani Allah'ın kulları için yarattığı ve yasaklamadığı bir şeyi kullarına haram kılmak, yasaklamak kimsenin işi değildir. Bir başka ayet: "Kullu ta'ami kâne hillen li bani İsrail illa ma harrama İsrail ala nefsi." Her yiyecek İsrail oğullarına başlangıçta helaldi. Ancak İsrail'in, buradaki İsrail Hazreti Yakub'un lakabıdır. Ancak Yakub'un kendi nefsine yasakladığı şey hariç. Burada tarihsel olarak bir olaydan bahsediliyor aslında. Ali İmran suresinin 93. ayetinde. Bu tarihsel olay Hazreti Yakub'un bize helal olan bir şeyi kendisine yasakladığını söylüyor. Allahu alem bazı etleri, daha doğrusu ineğin ve ona benzer bazı hayvanların iç yağını ve bazı yerlerini yasaklamış kendisine. Bilmiyorum neden, sebebi. Fakat onun koyduğu, kendisi için benimsediği bu yasak, belki de perhiz diyebiliriz, daha sonra İsrailoğulları tarafından sanki bir haram gibi algılanmış. Sanki ilahi bir yasak gibi algılanmış. Öyle ki bu yasakla da kalınmamış. Zaten Allah dışında kimsenin bir helali haramlaştıramayacağının özünde yatan ve yanlış sonuçlarından birine de burada dikkat çekiliyor. Nedir o? Önce böyle bir yasakla başlıyor, haram kılma. Daha sonra haram kılınan o şey kutsallaştırılıyor. Tıpkı Hazreti Yakub'un kendisi için perhiz adettiği o şeyin İsrailoğullarında ilerleyen yüzyıllarda, hatta bin yıllarda artık haram kabul edilmesi gibi. İşte belki de uzak doğuda bazı hayvanların kutsallaştırılması. Yine vahyin indiği çevrede bazı hayvanların, işte saibe, vasile, ham gibi isimlerle üst üste beş batın doğurdu. Arap onun kulağını yarar ve bırakırdı o deveyi. Üst üste iki kere ikiz doğurdu. Arap onun kuyruğunu keser veya kulağını yarar, bir belge olsun diye bırakırdı, kutsal addederdi onu. Artık bu işareti gören her kim olursa bu Allah'ın devesi derdi. Yemek vermezdi, su vermezdi, bakmazdı, çekmezdi, hayvanın hiçbir ihtiyacını gidermezdi. Ama Allah'ın devesi. Yani kutsal deve. İşte saibe, seyip oradan gelir. Vasile, yani kendisi ile vasıl olunan. Sanki Allah'a yaklaşılan veya putlara yaklaşılan, artık nasıl zihinlerinde canlandırıyorlarsa. Yani bölgede böyle bir takım arka plan da var. Onun için haram kılmanın, Allah dışında hiç kimsenin haram kılamayacağı yöndeki bu genel kuralın gerekçeleri çok önemli. İşte bu saydığım gerekçeler onlardan. Peygamberler haram koyar mı? Cevabı ayet veriyor. Peygamberin yetkisi beyan yetkisidir. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ. Kendisine indirileni insanlığa açıklaman için. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. İnsanlığa açıklaman için. مَا ünzile ileyhi. Kendisine indirileni insanlığa açıklamak için. Demek ki açıklama, beyan peygamberin asli görevidir. Tabii ki beyan iletmeyi öncelikle ifade eder. Yani aldığı vahyi olduğu gibi iletmek. Fakat aynı zamanda beyan açıklamayı da içerir. Onun için Allah Resulü'nün açıklamaları olmuştur. Mesela yasak, yenilmesi yasak olan hayvanlar babında nehen nebi an ekli luhumil humuril ehliye. Peygamber ehli eşek etinin yenilmesini yasakladı. Ve an kullu zinabin min at-tuyur ve kullu zi'atnabin min al-wuhush. Yine peygamber tüm etçil, yırtıcı hayvanların, pençeli olanlarının etinin yenilmesini ve yine tüm gagalı kuşların, etçil gagalı kuşların etinin yenilmesini yasakladı diyor. Ama dikkat buyurun. Nehen nebi diye geliyor. Harramen nebi diye değil. Sahabe bu ayrımı, ilk raviler bu ayrımı koyuyorlardı. Peygamberin yasaklamasından söz ediyorlardı. Haram kılmasından değil. Yine nehen nebi an bey'ateyni fi bey'atin vahidetin. Alışverişle ilgili peygamberin koyduğu bir yasak mesela bu. Bir satışta iki satışı yasaklıyordu peygamber. Yani bir satışta iki satış şu bir açıklaması. Peşin alırsan şu, vadeli alırsan şu deyip ikisinden birine fikslememek, bağlamamak. İkisini açık bırakarak alışveriş yaptığını düşünmek. Yani karşıdaki insan birinden birini tercih etmeden alışverişi bitirdiklerini düşünmeleri. Çünkü meçhullük var. Bu yasak mesela. Bir tanesine fikslenecek. Peşinse peşin, vadeliyse vadeli. Bunu yasaklamış Allah Resulü. Yine ipek ve altın yasağı erkeklere. Bu da Allah'ın koyduğu haramla özdeşleştirilemez. Öyle olsaydı Suheyb-i Rumi'den gelen, Ebu Davud'da nakledilen rivayette Suheyb-i Rumi 4 tane sahabenin parmağında altın yüzük gördü. Elbette ki Allah Resulü bunu yasaklamış. Allah Resulü'nün bu yasağının Allahu Alem temelindeki sebep cennette erkeklere giydirilecek ve verilecek olan yuhallevne ifade ediliyor, buyuruluyor ya. Esavirahum min fiddatin. Evet, orada altından bilezikler takılacak, takılar takılacak. Cennette Rabbim eğer verecekse, dünyada mahrum olalım yaklaşımıyla Allah Resulü'nün attığı bir şey bu. Yaklaşmadığı bir şey. Yine ipek meselesinde de öyle. Abdurrahman bin Avf, vücudu haşerattan tahriş olduğu için, alerjik bir vücuda sahip olduğu için Allah Resulü'nden izin istemiş. O da ipek gömlek giymesine izin vermiş. Yine Halid bin Velid için de benzer bir rivayet var. Demek ki haram olarak kesin diğer haramlar gibi görseydi Allah Resulü asla izin vermezdi. Kızım Fatıma da olsa elini keserim diyen Allah Resulü nasıl harama müsaade edecek? Bu gibi çok küçük mazeretlere bakıp da binaen. Evet, demek ki Allah Resulü için beyan yetkisi çerçevesinde düşünmek lazım. Sonuç şu, Nebi'nin Allah'tan bağımsız haram koyması söz konusu olmamıştır zaten. Bu biraz uzun, nispeten uzun açıklamadan sonra Tahrim suresinin 1. ayetiyle devam ediyoruz. Vallahu gafurur rahim. Ama Allah sonsuz bağış sahibidir. Sonsuz merhamet sahibidir. Ayet böyle bitiyor. Ayetin böyle bitmesi tesadüf değil elbette. Ayetin sonlarında yer alan Esma-ül Hüsna'dan isimlerle ayetin muhtevası arasında birebir ilişki vardır. Ayet böyle bittiğine göre bu yapılan bir hatadır. Yani ey peygamber, niçin Allah'ın sana helal kıldığı bir şeyi eşlerinin rızasını talep etmek için, onların gönlünü yapmak için kendine haram kılıyorsun derken, bunun bir hata olduğunu biz ayetin sonundaki gafurun, rahimun esmasından anlıyoruz. Çünkü Allah'ın bağışlayıcılığına, sonsuz merhametine bir atıfla bitiyor ayet. Allah affetmiştir. Bunu da zımnen içeriyor. قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ. Doğrusu Allah yeminlerinizi bozup kefaret verebileceğinizi size bildirmiştir. Yeminlerinizin kefaretini verebileceğinizi size bildirmiştir. Yemin kefaretiyle ilgili asıl açıklama Bakara suresinin 224. ayetinde gelir. Biz bu ibareyi Bakara suresinin 224. ayetiyle birlikte okursak çok daha iyi anlaşılır. Ki orada la yu'ahizukumullahu billagvi fi eymanikum velakin yu'ahizukum bima akattum el eyman. Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden dolayı, o yemini lagv deniyor buna kategorik olarak, bundan dolayı muahaze etmez. Asıl Allah sizi kendisiyle kendinizi bağladığınız, yani kendinizi yemin ederek bağladığınız hususlardan dolayı, yeminlerden dolayı muahaze eder. Demek ki yemini lağv denilen şu boş boğazlıkla işte vara yoğa yemin etmek. Ama kendimizi bir şeyle bağlamışsak, Allah adına söz vermişsek, işte o noktada kefaret gerekiyor. Neden kefaret gerekiyor dostlar? Çünkü Allah adına söz verdin. Allah dedin ya, Allah dedin orada dur. Öyle. Allah demek insanın boş boğazlıkla yapabileceği bir şey değil. Allah dedinse, Allah adına dedinse, vallahi dedinse, billahi dedinse, tallahi dedinse, Allah'a and olsun dedinse orada bir dur. Çünkü Allah girdi işin içine orada. Allah'ı kattın işin içine orada. Bu basit bir şey mi? Bunun kefareti olmalı. Eğer Allah'ı kattın da tutmamışsan veya Allah'ı katıp da söz vermişsen mutlaka bunun bir bedeli olmalı. İşte o bedeli ödeyeceksin ey insan. Bize verdiği aslında ders, surenin ders, ayetin verdiği ders bu. Vallahu mevlakum. Allah'tır sizin efendiniz. Yani buradan ben şunu anlıyorum. Allah'tır sizin efendiniz, siz onun kulu olursunuz. Dolayısıyla haram koymak efendiye düşer, kula değil. Dolayısıyla siz onun koyduğu harama ittiba edersiniz. Onun koyduğu sınırlara uyarsınız, bu kadar. Ve huvel alimul hakim. Zira odur her şeyi bilen, odur hikmetle hükmeden. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. Hani bir gün peygamber eşlerinden birini bir hadiseden dolayı sırrına ortak etmişti. أَسَرَّ النَّبِيُّ. Peygamber sırrına ortak etmişti. فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ. Fakat eşi bu sırrı ifşa edip Nebi'ye bildirince, daha doğrusu Nebi'ye Allah eşinin sırrı ifşa ettiğini bildirince. Eşi bu sırrı ifşa etmiş. Allah da peygambere eşine verdiği sırrı bir başkasına paylaştığına dair ifşa etmişti. Duruma el koyup oyunu bozunca gibi de anlaşılabilir bu. Yani Allah duruma el koymuştu. Muhtemelen Hazreti Peygamber yeminini bildirmiş ama olayı açıklamamış olabilir. Yani yemin etmesine neden olan olayı söylemeksizin sadece yemin ettim şunu yapmamaya, şunu bir daha işlememeye veya şunu kendime yasaklamaya yemin ettim demiş olabilir. Arrafe ba'dahu ve a'rada an ba'dı. Nebi o olayın bir kısmını diğer eşine anlatmış ama bir kısmından söz etmemişti. Yani biz buradan şunu çıkarabiliriz. 1 ila 3. ayetin ibreti bu aslında. Hazreti Peygamber'in olayın sonucunu söyleyip sebebini söylememiş olduğunu çıkarabiliriz buradan. Dikkat buyurun. Bir üst varmış. Arrafa ba'dahu ve a'rada an ba'd. Felemma nebbe'aha bihi qalet men enbe'eke hâza. Nihayet peygamber sır tutmayan eşine yaptığı yanlışı bildirince ya Hazreti Aişe ya vahiy meleği bildirebilirdi. Yani başkası bildiremezdi bunu. Ya Hazreti Aişe söylemişti Allah Resulüne ya da vahiy meleği gelip söylemişti. Sırrı ifşa hatadır. Buradan anladığımız açıkça bu. İkincisi, bu ayet bize isim vermiyor bakınız. Yani olayı vurguluyor, ismi değil. İsmin üzerinde durmayın. İsimler önemli değil. Yapılan önemli. Yapılan bir hata ise kim yapmış olursa olsun hata hatadır. Aslında bize verdiği ders de bu. Ve ahlak inşa ediyor aslında. Bununla ahlak inşa ediyor. Kâle nebbe'eniyel alîmul habîr. Dedi ki, yani bunu sana kim bildirdi? Felemmâ nebbe'ehâ bihî. قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا Peygamber onu ona haber verince, yani neden sır verdin ben sana söyleme dediğim halde, neden söyledin diye veya söylemişsin diye haber verince, onun tepkisi şu oldu. Bunu sana kim haber verdi? Hakikaten bu mu sorulmalı? Bizim çok sık yaptığımız bir hata. Bunu sana kim haber verdi? Oysa ki haklısın demesi yeterliydi orada. Onu kimin haber vermesinin ne önemi var ki? Ya Hazreti Aişe verdi ya da Melek Cebrail verdi. Fark etmez. Kim verdiyse verdi. Ama yapılan bir yanlış ortada. Dolayısıyla yanlışı yapan bunu sana kim haber verdi demek yerine yanlışını itiraf edip istiğfar etmesi, tövbe etmesi, yanlışından vazgeçmesi gerekir. Ama bunu sana kim söyledi? Kim söylerse söylesin. Yapılan bir yanlış var ve o yanlıştan dönmek gerekiyor. İşte ilk gösterilen tepki bu olmuş. Kâle nebbe'eniyel alîmul habîr. Peygamber dedi ki, alîm ve habir olan, her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan Allah bana haber verdi. Çok ilginç değerli dostlar. Buradan yola çıkarak şu üç tespiti yapabiliriz. Bir, vahyin ilahiliğine dikkat çekiyor bu ilk üç ayet. Vahiy Allah'tandır. Peygamberin vahye dahli yoktur. Müdahil olmamıştır. Müdahil olsaydı eğer Kur'an'a şu olay girmez. Bu bir. İkincisi, Hazreti Peygamber Allah'ın gözetimi altındadır. Üçüncüsü, Allah Resulü'nün hayatına Allah doğrudan müdahildir. Biz şu üç ayetten bu üç sonucu rahatlıkla çıkarabiliriz. İn tetuba ilallah. Eğer tevbe ederseniz siz ikiniz, bu iyi olur. Allah'a yönelirseniz, bu sizin hakkınızda iyi olur. Fakat sagat kulubukuma, doğrusu her ikinizin de kalbi kaymıştır. Yani aslında kalbâkuma gelmesi lazım. İki tesniye olarak gelmesi lazım. Çoğul gelmiş. Neden çoğul gelmiş derseniz eğer, Hazreti Aişe ve Hazreti Hafsa kliğinden olan, yani taraftarı olan diğer eşler de hadiseye taraf olarak karıştıkları için cevabından başka bir cevabımız yok. Sakat, aynanın açısı kaymak manasına gelir. Aslında kalbin açısı kaymış. Demek ki kalbin açısı var ve kayar. Onu söylüyor ayet. Ve in tezahara aleyhi fe innallaha huve mevlahu ve cibrilu ve salihul mu'minin. Şimdi tehdit geliyor. Eğer Allah Resulü aleyhine sizler dayanışma içine girerseniz, şunu iyi bilin ki Allah, evet, odur onun Mevlası, dostu. Cibril'dir onun dostu ayrıca. Ve salihul mu'minin, ve salih müminler de onun dostudur. وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَه۪يرٌ Hepsine ilaveten melekler de onun destekçileridirler. Yani burada söylenen şu, maddi manevi onun destekçileri çoktur. Başta Allah, Hazreti Cebrail, salih müminler ve tüm melekler. Eğer siz ona karşı dayanışma içine girerseniz, Allah Resulü'nü üzerseniz, Allah da onunla dayanışma işine girer. Yani bunu sana kim haber verdi diye niye soruyorsun? Bir peygambere üstelik. O vahiy alıyor. Ona böyle soru olur mu? Asa rabbuhu in tallakakunne en yubdilehu ezvacen hayran minkun. Farz edin ki o sizi boşadı. Bu takdirde onun Rabbi yerinize sizden daha iyisini getirebilir. Yerinizi sizden daha iyisiyle doldurabilir. Muslimatin, Allah'a tam teslim olmuş eşler. Yani o yerinize getirdiği eşler kim olabilir? Allah'a tam teslim olmuş eşler. Zımnen siz de Allah'a tam teslim olun. İkincisi, mu'minatin, Allah'a gönülden bağlanmış, iman etmiş eşler. Kanitatin, Allah'a yürekten boyun eğmiş eşler. Taibatin, hata ettiklerinde hiç ısrar etmeyip Allah'a gönülden tevbe eden, yönelen eşler. Abidatin, Allah'a yürekten kul olan, gereği gibi kulluk yapan, ibadetinde kusur etmeyen eşler. Saihatin, hayır yolunda bir teviye koşan, bıkmadan, usanmadan hayır yolunda koşan eşler. Feyyibatin ve ebkaran, dul ya da bakire fark etmez. Eşler sizin yerinize, Allah ona böyle bu sıfatları taşıyan eşler verir. İbni Haleveyh'in bir icadı olarak bu son iki kelime arasına feyyibetin ve ebkaran gelen vava semaniye vavı denmiş, garip gerçekten de. Bu vav diğerlerinin aksine son ikisinin ezdad olduğunu, yani zıt olduğunu, aynı anda bir arada bulunamayacağını ifade eder. Yani dul bir hanım hem dul hem bakire olmaz. Bu vav işte onu ifade eder. Dul ya da bakire ama bu vasıfları taşıyan eşler verir yerinize. Ya eyyühellezine amenu, qu enfusekum ve ehlikum naran ve quduhen nasu vel hicara. Siz ey iman edenler, kendinizi ve ehlinizi bakmakla yükümlü olduklarınızı, elinizin altında bulunanları, yakıtı taşlar ve insanlar olan ateşten koruyun. Bir tür ateşten. Evet, naran. Öyle bir ateş ki böyle aklımıza gelen türden değil. Dünya ve ahiretin bu ayet iki yere de anlaşılabilir. Öncelikle ahirete ilişkin anlaşılabilir ki zaten hep öyle anlaşılmış. Ama bendeniz dünyaya ilişkin de anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Yani cehennemin dünyada şubesi olan evlerden söz ediliyor. Cennetin dünyada şubesi olan evlerden de söz edilebilir tabii ki. Eğer böylesi varsa öylesi de olur. Öylesi olması için, yani cennetin dünyadaki şubesi olması için bir evin ateşten kendimizi korumamız gerekiyor. Yakıtı insanlar ve taşlar diyor bu ateş. Eğer bir ev cehennemin dünyadaki şubesi olmuşsa, o şubenin yakıtı ya içindeki sakinlerdir ya da duvarlarıdır değil. İşte yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem. Yani her ev ya cennetin dünyadaki şubesi ya cehennemin dünyadaki şubesidir. Cehennemin şubesi olan evlerden söz ediyor ayet. Aslında ailenin korunmasından söz ediyor. Dikkat buyurursanız naran belirsiz gelmiş. Yani aklınızın almayacağı ya da öyle tanımsız bir ateş bu. Öyle bildiğiniz anlamda bir ateş değil. Rabbim evlerimizi cennetin dünyadaki şubesi kılsın. Aleyha melâiketun gılâzun şidâd. Ona memur melekler kararlı ve tavizsizdirler. La ya'sunallâhe mâ emerahum. Hiçbir buyruğunda Allah'a karşı isyan etmezler. Karşı gelmezler. Ve yef'alûne mâ yu'merûn. Ve Allah'ın tüm dediklerini, emrettiği her şeyi yaparlar. Yani emrolunduklarını yerine getirirler. Buradan şunu anlıyoruz. Melekler isyan etmeyen varlıklardır. İradeleri belki olmadığı için, belki isyan etmeleri gerektiği için irade verilmediğinden dolayı, ama melekler Allah'ın emrini sonuna kadar yapan ve hiç isyan yetenekleri olmayan varlıklardır. Biz buradan bunu çıkarıyoruz. Ya eyyühellezine keferu, la ta'tezirul yevm. Siz ey inkar edenler, siz ey hakikati inkar edip Allah'a nankör olanlar, bugün mazeret ileri sürmeyin. İnnemâ tuczevne mâ kuntum ta'melû. Şimdi yaptıklarınızdan başkasının karşılığını görmeyeceksiniz. Yani şu anda karşılığını gördüğünüz şeyin hepsi elinizle yaptıklarınızdır. İşlediklerinizin karşılığı olarak cezalandırılıyorsunuz. Sadece ve sadece olan bu. Ya eyyühellezine amenu. Ve siz ey iman edenler. Tubu ilallahi tevbeten nasuha. Samimi bir kalp ile tevbe ederek içten bir sadakatle Allah'a yönelin. En-nasu fe'ul vezninden. Hem samimi olan hem de tevbe edeni samimi kılan tevbe demektir. Yani öyle bir tevbe edeceksiniz ki hem samimi olacaksınız tevbe ederken hem de tevbe sizi samimi kılacak. Sütün memeye dönmediği gibi günaha dönmemektir. Nasuh tevbesi demişler. Yani günaha bir daha dönmemek üzere tevbe. Zaten tevbe dönüş demektir. Dönüş, dönüş yapmak. Bilinç yenilemek de diyebiliriz buna. Ölüm gelinceye kadar günah işleyip de ölüm gelip çatınca tevbe ettim diyenin tevbesinin kabul edilmeyeceği Nisa suresinin 18. ayetinde ifade edilmiş. Asa rabbukum en yukeffira ankum seyyiatikum. Umulur ki, beklenir ki Rabbiniz sizin günahlarınızın üzerini örter. Asa, temenni edatıyla gelmiş. Bunun anlamı, birkaç anlamı var. Birincisi, tevbeyi kabulün Allah'a vacip olmadığı anlamına gelir. Yani sen tevbe et ey kul. Fakat şöyle zannetme, ben tevbe edeyim de isterse affetmez. Yok öyle şey. O dilerse affeder. O isterse affeder. Sen istersen. Ama senin istemen onun istemesi için kaçınılmaz bir gereklilik. Bunu unutma. İkincisi, ondan ümit etmek tevbenin edebidir. Yani ümit kesmeyeceksin. Fakat kesin de zannetmeyeceksin. Yani kesin affetti, affedildi. İkisi de yanlıştır. Ümit edeceksin. Çünkü ümit duadır. Allah'tan ümit, kalbin Allah'a duasıdır. Üçüncüsü, suç işlemeyenle affedilen arasında küçük bir fark olsun. Hadi sinema tekniği açısından açıklayalım. Allah hayat filmimizden bazı kareleri montajlayacak. Kesecek. Kötü kareleri, tevbe bu. Biz tevbe ettik. Rabbim dedik. O kareleri gösterme. O kareleri mahşer halkına seyrettirme. Ya Rabbi beni mahcup etme dedik. Ve o karelerin hayat filmimizden çıkmasını istedik. Rabbimiz de onu kesti. Kestim bile demedi. Azar da etmedi. Ve üzerini örttü. Hiç işlememişle işlemiş olan arasında hiç fark olmasın mı? Küçük bir fark sanırım olacak. Montaj yerleri belli olacak. Yani biz ne olduğunu bilmeyeceğiz ama buralarda bir kesinti yapılmış diyebileceğiz galiba. Yani buralardan bazı kareler gitmiş diyebileceğiz. Evet, tevbe hiç günahı o günahı işlememişle işlemiş olan arasında böyle küçük bir fark da sanırım olur. يَوْمَ لَا يُخْزِ اللّٰهُ النَّب۪يَّ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ İşte o gün Allah'ın peygamber ve ona katılarak iman edenleri mahcup etmeyeceği o gün. نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ Onlar önlerinden ve sağlarından ışık saçarlar. يَقُولُونَ رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَغْفِرْ لَنَا Ve derler ki, ellerini açarlar, Rablerine yönelirler, gönülden şöyle dua ederler. Ey bizim Rabbimiz, bize nurumuzu tamamla ve bizi bağışla. İnneke ala kulli şeyin kadir. Hiç şüphe yok ki sen her şeye güç yetirensin. Nur, ışık, vahyin ışığı, akla gelen ilk şey bu. Vahiy, ışığın göze nispeti neyse, vahyin gönle nispeti de odur değerli dostlar. Şu ışığı yok edin, gözümüz görse de görmez olur, kör olur. O halde vahyin ışığını alınca yürek gözü, gönül gözü de kör olur. Vahye bir atıf var. Ya eyyuhan nebi, cahidil kuffara vel munafikine veğluz aleyhim. Sen ey peygamberler ailesinin ferdi, kafirlerle ve münafıklarla cihad et ve onlara karşı sert davran. Veğluz aleyhim diyor, ince ayar çekiyor tabir caizse. Oysa ki bir başka yerde de vasfah diyor. Yani onlara müsamahalı davran, hoşgörülü davran. Demek ki Rabbimiz sürekli kontrol ediyor peygamberinin yüreğini. İlahi kontrol altında Resulullah. Münafıklarla cihat kafirler gibi olmaz tabii ki. İnce bir siyasetle olur. Burada kafirlerle ve münafıklarla Allah Resulü'nün nasıl farklı biçimde cihad ettiğini de hatırlamanın tam sırası. Ve mevahum cehennem. Onların varıp duracağı yer cehennemdir. Ve bi'sel masir. O ne kötü son duraktır. Daraballahu meselen. Allah misal verdi. Örnek getirdi. Örnek getirdi. İbret getirdi veya örnek gösterdi. Farklı farklı ibareler bunlar. Türkçe'ye yansısın diye örnek getirdi diye çevirmek daha doğru olur. Kimi? Lillezine keferu imraete keferu imraete Nuhin ve imraete Lut. Kafirler için, inkarcılar ve nankörler için Nuh'un ve Lut'un karısını misal getirdi. Evet. Nuh peygamberin ve Lut peygamberin. İki peygamberin eşi bunlar. Kafir eşler. Kâneta tahta abdeyni min ibadina salihayn. Bu ikisi de iki salih kulumuzun nikahı altında idiler. Yani iki peygamberin nikahı altında bulunan iki kafir kadından bahsediliyor burada. Fehânetâhumâ. Kocalarına ihanet ettiler. Yani kocalarının misyonuna ihanet ettiler. Felem yugniya anhuma minallahi şey'a. İki kocanın, parantez içinde tabii ki, varlığı da onları Allah'ın cezasına uğramaktan kurtaramadı. Yani iyilere yakın olmak iyi olmanın garantisi değildir demiştim girişte. Burada bir şeyi daha söylemek durumundayım. İyilere, hatta peygamber eşi olmak Allah'ın cezasını engellemek için yetmiyor. Tam da sırası değil mi Allah Resulü'nün? Kızım Fatıma, işteri nefseki minallah. Allah'ın elinden nefsini satın al. Vallahi yarın senin için de bir şey yapamam deyişini diye haykırışını hatırlamanın tam sırası değil mi şimdi? وَقِيلَ دُخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّخِل۪ينَ Ve onlara dedik ki, cehenneme girenlerle birlikte siz de girin. Ateşe girenlerle siz de girin. وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ Ve yine Allah iman eden, Allah'a güvenen kimselere de Firavun'un karısını örnek verdi. Kötünün yakını olan da kötü olmaya mecbur değil. Firavun'un karısı, Nuh'un karısı kafir, kafir Firavun'un karısı Kur'an'a geçmiş bir mümin, mücahide bir mümin. Üstelik prenses. Allah'ın bunlarla bize verdiği ibretler var. Evet. Bu prensesin Hazreti Musa'yı sudan kurtaran, bebek Musa'yı sudan alıp yetiştiren prenses olduğu rivayetleri vardır. Adının Asiye olduğu nakledilir kaynaklarda. Hatta Asiye'nin, bu prensesin bir gün saçını tarayan maşıta, yani tarakçısı tarağını elinden düşürünce Allah'ın adını anar. O güne kadar hiç duymadığı bu isim karşısında meraka kapılır ve bu merak onu imanın kapısına getirir. İman ettikten sonra ise kocasıyla zıt taraflara düşerler ve kocası ona büyük bir piramit yaptırmayı vaat eder. Eğer imanından dönerse, o imanından vazgeçmez. Koca bir imparatorluğun prensesi olmaktansa Allah'a iman ederek ölmeyi, işkence altında ölmeyi tercih eder. İşte Tahrim suresinin 11. ayeti o, bu tarihi hadisenin anlatıldığı ayettir. İz qalet Rabbi ibni li indeke beyten fil cenne. Hani o demişti ki bir zamanlar, Rabbim demişti, benim için cennette bir mekan bina et. Bu Firavun'un dünyada senin adını ölümsüzleştireyim, sen vazgeç bu dinden diye onu ayartmak istemesi üzerine, o da Rabbim ahirette sen bana muhteşem bir saray ver, dünyanın sarayları onun olsun dercesine böyle söylüyor. Ve neccini min firavne, beni firavundan kurtar. Ve amelihi, ve onun çirkin eyleminden veya işkencesinden, zorbalığından veya ayartmasından kurtar. Ve neccini minel kavmi zalimin, ve beni zalim kavimden kurtar ya Rabbi diye işkence altında dua etti. Ve Meryem ebnete İmran, yine İmran'ın kızı Meryem'i de örnek gösterdi Allah. Âl-i İmran suresinin 35-47. ayetlerinde ve Meryem suresinde Hazreti Meryem'in hayatı ayrıntılı olarak anlatılır. Elleti ahsanat ferceha, o Meryem ki iffetini korumuştu. فَنَفَخْنَا ف۪يهِ مِنْ رُوْهِنَا, buna karşılık biz de onun rahmindekine ruhumuzdan üflemiştik. Buradaki fihi üzerinde çok durulmuş. Onun rahmindekine, zamir İsa'ya dönerse eğer, tüm insanlar için geçerli olan genel kanun, yani her insanın ruhuna üflenir. Üflendiği için her insan ruh bulur. Ama eğer ikinci ihtimal zamir Meryem'in rahmine dönerse, mana onun rahmine üfledik olur. Üçüncü bir ihtimal daha var. Meryem'in kendine döner mi? Meryem'e dönmesi için zamirin ha olması lazım. Dişil zamir olması lazım. Oysa ki fiha değil fihi burada. Fakat İbn Mesud burayı fiha okumuş. Bunu bir tarafa koyalım. Enbiya suresinin 91. ayetinde aynı fiha olarak geliyor bu zamir. İstisnai bir üreme sistemine bir atıf olabilir mi? Mümkündür. Yani Meryem'in diğer tüm insanlardan farklı olarak istisnai bir üreme yöntemine, üreme sistemine sahip olduğu yönünde anlayabiliriz ki buna Âl-i İmran suresinin 37. ayetindeki ve enbeteha nebaten hasenen, onu bir çiçek gibi yetiştirdik ayetini de yanına koyabiliriz. Yine çok ilginçtir. Devamında onu da okuyalım. Ve saddakat bi kelimati rabbiha ve kutubihi, o da Rabbinin kelimelerini ve onun kitabını gönülden tasdik etmişti. Gönülden tasdik etmişti. Yani çoğunluk kitabihi okumuş kütübihi'yi. İsa'ya indirilen vahiy veya kitaben mef'ula kabilinden ilahi bir mucizevi doğum da olabilir. Asıl söyleyeceğimiz burada ve kânet minel kânitîn, ve o el pençe divan duranlardan biri idi. İşte kânitîn, el kânitîn. Aslında müennes olarak, dişil olarak gelseydi bu kelime el-kanitat gelmesi lazımdı. Âl-i İmran suresinin 43. ayetinde de rakiat yerine rakiin gelmiş. İşte bunu da deminki yorumun yanına koyabiliriz. Meryem'in yiğitliğine de delalet edebilir bu. İkincisi, onun istisnai üreme sistemine de delalet edebilir. Değerli dostlar, Tahrim suresi böylece bitti. Tahrim suresi bize 4 örnek gösterdi. İkisi ibret, ikisi örnek. İkisi ibreti alem, ikisi numune-i imtisal. İkisi iki peygamberin iki kafir karısı, diğeri ise Meryem ve dünyanın en kafir, en anut, en isyankar insanlarından biri olan Firavun'un Müslüman eşi. Rabbim bizi ibreti alem değil, numuneyi imtisal olanlardan kılsın. Rabbim bizi Meryem'in ve Asiye'nin izinden gidenlerden kılsın. Nuh ve Lut aleyhisselamın kafir eşlerinin değil. Aslında burada tüm zamanların insanlarına farklı farklı teselli modelleri sunuluyor. Yani eşinden memnun olmayan, eşinin imanından memnun olmayan, eşinin İslam'ından memnun olmayan mümin kocalara bakın bu ibretlere de sabredin denildiği gibi aynı zamanda zalim bir eşe düşüp inim inim inleyenlere de senin eşini Firavun'la bir kıyaslasana gibi bir nükte de sunuluyor olsa gerektir. Allahu alem. Şimdi bir sonraki sureye geçiyoruz. Mülk suresine, Musaf'ta 67. sure. Mülk suresi adını Allah'ın mutlak hükümran oluşunu ifade eden ilk ayetinden alıyor. Sahabe, mani'a, engelleyen diye, hatta daha farklı isimler de almış, itkanda münciye, kurtarıcı, vikaye, koruyucu isimleriyle de anılıyor bu sure. Yani çok isimli bir sure. Sure Mekki, belagatı önceleyen ses yapısı bunun delili zaten. Konu itibariyle bütüncül bir konusu var. Yani ayıramıyoruz, farklı zamanlarda nazil olmuş diyemiyoruz. Osman tertibinde Tur suresinin ardına yerleştirilmiş. Muhtemelen boykot dönemi surelerinden biri ki boykot dönemi peygamberliğin 7. ila 9. yılları arasına tekabül eder. 28. ayet suikasti ima ettiğine göre muhtemelen bu dönemde indiğini pekiştiren bir unsurdur diye düşünüyorum. Suremizin konusu Allah, insan ve kainat. Bunların arasındaki ilişki. Hayat ve ölümün yaratılış sırrı bu surede dile getirilir. خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Allah hayatı ve ölümü yarattı ki hanginiz daha güzel eylem ortaya koyacak sınasın diye. Evet, evrenin kusursuz nizamına bak ey insan der bu surede Rabbim. Anlam ve amaca dikkat çeker. 10. ayetinde bu surenin ve kalu lev kunna nesma'u ev na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Cehennemliklerin dilinden biz eğer akletseydik ya da nakle uysaydık, gelen vahyi dinleseydik şimdi cehennemlik olmazdık derler. İnsan Allah'a borçludur der bu sure. 23-27. ayetleri arasında. Ve peygamberden surenin önemine dair birçok rivayet gelir. Bu rivayetler bize özetle şunu verir. Bu surenin muhtevasına dikkat edin. Bu surenin muhtevası çok önemlidir. Bu kısa girizgahtan sonra tefsirimize geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Tebârakellezî biyedihil mulk. Mutlak hükümranlık, kudret elinde bulunan Allah ne yüce, ne ulu bir bereket kaynağıdır. Bu kadar uzun çevirdim, çevirmek zorunda kaldım. Tebareke çekim dışı bir fiil. Yani tasrifi yok, çekimi yok, çoğaltılamaz. Fiiller biliyorsunuz teceddüt ve istimrar ifade eder. Yani yenilenme ve kesintisizlik ifade eder. İnsan eylemine bağlı olarak kesintisiz bereketin kaynağı demektir. Kesintisiz bereketin kaynağıdır. Kim? Allah. Allah kesintisiz bir bereketin kaynağıdır. El-Mulk. Malikul-Mulk. Dikkat. Burada kainatın yegane sahibi Allah'a, Allah'ın mülkiyetine bir atıf var. Peki bizim mülkiyetimiz, bunların hepsi mecazi. Biz emanetçiyiz. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Zira o her şeye güç yetirendir. Kadir'in delalet ettiği kudretle birlikte mülkü anlarsak doğru anlamış oluruz. Yani her şeye güç yetirenin, malikul mulk olanın mülk üzerinde tasarrufu tartışılabilir mi? Siz de onun mülküsünüz ey insanoğlu. Sana verdiği de onun mülkü, o zaman mülkünü mülküne vermiştir. Yani sen verince elinden çıkar ama Allah verince elinden çıkmaz. Çünkü sen de onun mülküsün. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا O ki, malikul mulk olan ve kadir olan Allah, hayatı ve ölümü yarattı. Niçin? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Hanginiz daha iyi eylem üretecek diye sınamak için yarattı. Ölüm. Farkında mısınız? Yokluk manasına da gelir. İkincisi, canlanmadan önceki elementer köken manasına da gelir. Onun için önce ölüm zikredilmiş. O ölüme de hükmeder. Yani hayat öncesi de onun denetimi altındadır der bu ayet zımnen. Varlık varsa onu da o yaratır. Varlık vardır onu o yaratır. Yokluk varsa yokluğu da Allah yaratır. Eğer yokluk diye müstakil bir şey varsa onu da Allah yaratır. Yoksa zaten konuşmaya gerek yok. Buradan böyle bir şey çıkıyor. Onun için önce ölüm mü yarattığı ifade edilmiş. Teveffi ve mevt. Kur'an'da ölüm hakkında iki kelime kullanılır. Mevt nefse nispet edilir. Teveffi Allah'a. Yani izafe edilir. Yani ceset ölür. Allah ruhu teveffi ettirir. Alır. Dolayısıyla hayvanların ölümü mevttir. Ama insanın ölümü hem mevt hem teveffidir. Teveffi ruhun geldiği yere vefa göstermesidir. Ruhun kaynağına vefa göstermesidir. Onun için insan cesedi ölür, ruhu değil. Ve huvel azizul gafur. Zira o yüceler yücesi ve sonsuz bağış sahibidir. Ellezî halaka seb'a semâvâtin dibâqa. O yedi göğü eşsiz bir uyum içinde yaratmıştır. Eşsiz bir uyum içinde. Veya tabakanın çoğulu sayarak kat kat tabakalar halinde yaratmıştır manasına da gelir. Tercihimiz tabakadan mastar oluşuna binaendir. Halaka, halk aslında üç manaya birden gelir. Takdir demektir birinci manası. Yani sınırlamak, belirlemek, sınır koymak. İkincisi icattır. Vardan var kılmaktır. Üçüncüsü ise ibdadır. Yoktan var kılmaktır. Halakanın üç manası birden var. Mâ terâ fî halqir rahmâni min tefâvut. O sonsuz rahmet sahibinin yaratışında hiçbir kusur, bir düzensizlik, bir nizamsızlık, bir intizamsızlık göremezsin ey insan. Evet, tefavut, tıbakanın zıddı. Yani o düzendi, bu da düzensizlik, uyumsuzluk. Yedi kat gök, aslında belki işaret olarak vahiy artı akıl artı beş duyu diyebiliriz buna. Ben idraki bizim arzımızdır, yeryüzümüzdür. Vahiy en yüksek göktür. Eğer aklımıza ve beş duyumuza vahiy göğünden yağmur yağarsa, vahiy rahmeti aklımıza ve beş duyumuza inzal olursa, rahmet inerse, o zaman yüreğimizde baharlar açar. O zaman içimiz cennet asa bir bahara döner. Belki zımnen böyle bir yoruma varabiliriz buradan. Ferci'il besara hel terâ min futûr. Haydi çevir gözünü de bir bak bakalım. Bir kusur görebiliyor musun onda? Futur, yırtık, delik, çatlak manasına gelir. Fatır da oradan gelir, yarıldığı, açıldığı için tohumun ağzı. Yani kusur görebiliyor musun? Summerci'il besara kerrateyn. Sonra tekrar tekrar dön de bir bak bakalım. يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَص۪يرٌ Bakışın yılgın ve bezgin bir şekilde sana geri dönecektir. Yani bir kusur bulamayacaksın veya şaşkın ve hayretler içinde sana geri dönecektir. وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَسَابِيحَ Biz en yakın göğü kandillerle süslemişizdir. Buradaki velakat doğrusu budur. Sizin yani ötekilerin söylediği yanlıştır gibi bir nükte içerir. Yani medyumlara bir cevap var burada aslında. Medyumlara bakınız hemen arkasından gelen cümle de o zaten. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ Onları şeytanlığa soyunanlar, parantez içinde, şeytanlığa soyunanlar için gayba dair spekülasyon aracı yaptık. Yıldızları yani. Ne yapıyorlar? Zan ve tahmin yürütüyorlar. Spekülasyon yapıyorlar yıldızlar üzerinden. Allah'ın gaybını bilme iddiasında olan bu haddini bilmez şeytansılar, insanları aldatmak için yıldızlardan, gök cisimlerinden müneccimlik yapıyorlar, kahinlik yapıyorlar, falcılık yapıyorlar, burççuluk yapıyorlar vesaire. Kehf suresinde racmen bil gayb diyor ya, gaybı taşlamak. Tıpkı onun gibi işte. Gaybı taşlıyorlar. وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ Ve onlar için yakıp kavuran bir azap hazırladık. Sa'ir aslında si'ar, fiyat demek. Fiyat manasına gelen si'ar'den imaen acaba şöyle bir sonuca varabilir miyiz diye düşünüyorum. Cehennem ne kadar ucuz alınırsa alınsın yine de pahalı alınmıştır. عَذَابَ السَّعِيرِ Yani bir bedel ödeyerek aldıkları azap. Ne kadar küçük bir bedel de ödeseler cehennem pahalıdır. Cennet ne kadar fiyatlı da elde edilse ucuzdur. Belki buradan bunu çıkarabiliriz. وَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ Zira Rablerine karşı böyle nankörlük yapanları cehennem azabı beklemektedir. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ O ne fena bir son duraktır, dönüş yeridir. اِذَا اُلْقُوا ف۪يهَا سَمِعُوا لَهَا شَه۪يقًا وَهِيَ تَفُورٌ Onlar oraya atıldıklarında onun kaynayış homurtusunu, yani insanın içini korkudan ciğerini düşürecek kadar kaynayış homurtusunu işitecek. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْفِ Neredeyse cehennem öfkeden patlayacak. Öfkeden kudurmuş gibi patlayacak. كُلَّمَا أُلْقِيَ ف۪يهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذ۪يرٌ Her grup günahkarın atıldığı her seferinde onlara cehennemin bekçileri soracaklar. Size bir uyarıcı gelmemiş miydi? Yani daha önce size bir peygamber gönderilmemiş miydi diye soracaklar. قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذ۪يرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ Onlar da diyecekler ki, aksine bize bir uyarıcı, yani bir peygamber gönderilmişti. فَكَذَّبْنَا Fakat biz onu yalanladık. وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ Ve dedik ki, Allah bize hiçbir şey indirmemiştir dedik. Dikkat buyurun. Allah'ı inkar etmiyor bunlar. Allah'ı inkar eden münkirler değil, ateistler değil bunlar. Nübüvveti ve vahyi inkar ediyorlar. Allah bize bir şey indirmedi diyorlar. Allah indirmedi diyorlar. Özünde Allah'ın hayata müdahil olmasını reddediyorlar. İşin temeli bu. Allah'a inanıyorlar ama Allah bu hayata müdahil olamaz diye düşünüyorlar. İn entum illa fi dalalin kebir. Siz elçiler büyük bir şaşkınlık içindesiniz dedik. Bu son cümle Allah tarafından inkarcılar için de söylenmiş olarak anlaşılabilir. Ama doğrusu diğer cümlenin devamı olarak okumaktır. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ Ve dediler ki, yani diyecekler ki cehennemlikler, eğer biz işitseydik, ev na'gilu ya da akletseydik, ma kunna fi ashabis sa'ir. Şimdi şu kışkırtılmış ateşin göbeğinde bulunmayacaktık. Sem'iyat, akliyat. Sem'iyat vahye delalet eder. Akliyat da aklı selime delalet eder. Nakil akıl. Aslında üçüncü bir unsur daha var, dikkat buyurun. Nedir o? Akıl kadar önemli üçüncü unsur, çevre. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Biz daha önceden bunu dünyada, dünya için söylüyorlar. Cehenneme layık bir hayat yaşayanların arasında bulunmazdık diyorlar. Demek ki çevre çok önemli. Belki bireysel varlığımızın çevresi duyular kastedilmiş de olabilir. Sonuç şu, doğru anlaşılan vahiy, doğru kullanılan akıl ve doğru kullanılan duyular veya doğru çevre. Aslında مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ zımnen kendini yakacak ateşe en yüksek bedeli ödemektir demiştik. Doğru kullanılan akıl, doğru anlaşılan vahiy. Vahiy, aklın üzerine bir yağmur gibi yağarsa, vahyin yağdığı akıl çöl olmaktan çıkar, göl olur. Bahar olur, cennet olur. İşte vahyin altına tutmak aklı. Onun için galiba Cafer Hazretlerine ifade nispet edilen güzel bir ifade var. Nedir o İmam Cafer'e? Akıl insanın içindeki peygamber, peygamber insanın dışındaki akıldır. Nakil doğru anlaşılırsa, akıl sahih tutulursa ve beş duyuda doğru işlerse bu üçünden biri bile insanı hakikate götürmek için yeter. Yani doğru işleyen bir akıl insanı vahyin kapısına getirir. Doğru anlaşılan bir akıl insana, doğru anlaşılan bir nakil, vahiy insana aklını nasıl kullanacağını öğretir. Doğru kullanılan beş duyu insana hem doğru aklın hem de vahyi doğru anlamanın yolunu öğretir. Yani üçü de birbirini destekler. فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ Onlar günahlarını itiraf ettiler. Fesuhqan li ashabis sa'ir. Olmaz olsun o harlı ateş ashabı. İnnellezine yahşevne rabbahum bil gaybi lehum mağfiratun ve ecrun kebir. Öte yanda Rablerine o gaybi bir hakikat olmasına rağmen, cümleyi mutarıza, bil gayb, yani o gayb olmasına rağmen derin bir sevgi duyanlara gelince, lehum mağfiratun, onlar için sınırsız bir bağış vardır. Ve ecrun kebir, sınırsız bir bağışla yetinmeyecek Allah. Bir de onlara bağışladığı gibi sonsuz, tarifsiz bir ecir, yani ödül verecek. Büyük bir ödülle sevindirecek. Sınırsız bir bağış ve büyük bir ödül. Rabbim bizi sınırsız bir bağış ve büyük bir ödülü hak eden, bunu hak etmek için de ona, kulluğa yaraşır bir ömür yaşayan kullarından eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.